ซ้ำเติมกันมากไปจะเกิดอะไรฉันก็ไม่รับผิดชอบเลยไม่ใช่แม่ที่ยอมให้ลูกทำ ไม่ใช่แท้ไม่ใช่แท้ ไม่ใช่เพื่อนบ้านก็ไม่ใช่เพื่อนข้างบ้านที่ยอมให้กวนใจ ไม่ใช่แท้ไม่ใช่แท้